بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل، آیت 25۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا۔ ترجمہ: تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ توبہ اور رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یعنی والدین کی تعظیم، ان کی خدمت اور ان کے سامنے تواضع، یہ سب کچھ دل سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے احوال جانتا ہے، اگر تم واقعی دل سے نیک اور سعادت مند ہوئے اور کبھی وقتی طور پر والدین کے معاملے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، پھر اس پر توبہ اور رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دل کی درستگی، دل کی اصلاح اور دل میں اچھی نیت، یہ اسباب مغفرت میں سے ہے۔ آیت 44۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ حلیم و غفور ہے، تحمل والا اور بخشنے والا، یعنی ایسی عظیم ذات کے تمام مخلوقات جس کی تسبیح اور عبادت میں لگی ہوئی ہے، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، اس کے لیے نعوذ باللہ اولاد ثابت کرتے ہو، یہ ایسی گستاخی تھی کہ تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن وہ حلیم ہے، جلدی نہیں پکڑتا، اور غفور ہے کہ توبہ کر لو تو معاف کر دیتا ہے۔